untuk selalu bersama. Takkan pernah hilang walaupun ditelan waktu. Seperti janji kita, setia di setiap langkah. Tak akan ku ingkari walau tak lagi di sini. Selalu lelah menggapai hadirmu. Semakin jauh kurungku dirimu. Seperti janji kita untuk selalu bersama. Tak akan pernah hilang walaupun ditelan waktu. Seperti janji kita, setia di setiap langkah. Tak akan ku ingkari walau tak lagi di sini. Walaupun ditelan waktu. Seperti janji kita, setia di setiap langkah. Tak akan ku ingkari walau